وقت میں کہ اکثر سرگوشیاں یہ اچھی نہیں ہوتی اور سرگوشی کی عادت نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی مشورہ کرتا ہے خفیہ, من امر بے صدقت, کسی کو دینا ہے یا کسی کے بارے میں پوچھنا ہے, تو اونچا اس لیے نہیں کرتا کہ تاکہ اس بندے کو جس کو دینا ہے اس وہ محسوس نہ کرے کہ میں اب صدقہ کھا رہا ہوں. بندے بعض دفعہ اس طرح شرمندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہے وہ مستحق, اس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے, تو زیادہ اونچا مشورہ نہ ہو, بس خفیہ طریقے سے اس کو پیسے دے دیے جائیں تو یہ مشورہ ٹھیک ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب دنیا وہ دھوکہ اور جھوٹ ہی ہے, مگر چند چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو مفید ہیں. ان میں سے ایک صدقے والی بات ہے, ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہے, اور ایک ذکر و اذکار درود و شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا یہ بات ہے, اور ساتھ اصلاح بین الناس جو ابھی آ رہی ہے کہ لوگوں کے درمیان صبح والی بات کریں. تو فرمایا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہاں پر ان تین باتوں میں شریعت نے دو پیغام دیے ہیں, ایک ہے جلب منفعت اور دوسرا پیغام ہے دفع مضرت. یہ اصطلاحی عربی لفظ ہیں. جلب منفعت کہتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانا, اور دفع مضرت تو لفظ آسان ہے کہ کسی کو تکلیف سے بچانا. یہ دونوں ثواب ہیں. اگر آدمی اس قابل ہے کہ کسی مرض کی دوا بن سکتا ہے, فائدہ پہنچا سکتا ہے, پیسے کی شکل میں, جانی خدمت کی شکل میں, تعلیم کی شکل میں, واعظ و نصیحت کی شکل میں, یہ ہے جلب منفعت, کسی کو فائدہ پہنچانا. اور دوسرا ہے دفع مضرت, نقصان سے بچانا, خود بھی کسی کو نقصان نہ دے اور کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے یا ایسا پروگرام رکھتا ہے یا زیادتی کر رہا ہے, تو اس مظلوم کو بھی اس دوسرے شخص کی زیادتی سے بچانا, یہ ہے دفع مضرت. اور اس میں یہ دونوں باتیں آ گئیں. دیکھیں من امر بصدقت او معروف, یہ ہے فائدہ پہنچانا, صدقہ دینا, اچھی بات کرنا, او اصلاح بین الناس یا جھگڑا کرنے والوں کے درمیان میں صلح کرنا, تو اس کو تکلیف سے بچا دیا, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے, یہ دفع مضرت ہے. اور یہ دونوں نیکی کے کام ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر دو جماعتوں کے درمیان, دو شخصوں کے درمیان صلح کرانی ہو تو شریعت اس میں کچھ تھوڑی بہت گفتگو اپنی طرف سے کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے. مثلا وہ بندہ تو اس کی تعریف نہیں کر رہا تھا, لیکن یہ درمیان والا صلح والا بندہ یوں آ کر بات کرتا ہے کہ وہ بندہ تو بھائی ماشاء اللہ آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور اپنی مجلس میں آپ کی تعریف کرتا ہے. اب اس کے دل میں نا تھوڑے سے احترام آ جائے گا, پھر اسی کی بات ادھر جا کر کرتا ہے کہ بھائی وہ بھی راضی ہے لیکن ایک دو باتیں اس کے اندر آپ کے بارے میں اشکال والی ہیں. تو اصلاح بین الناس کرنے والے شخص کو شریعت اجازت دیتی ہے ایسی گفتگو کرنے کی کہ جس سے ان کا جھگڑا دور ہو جائے, صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو, توریت پر عمل کلام ہو. اور اس کے بالکل برعکس کہ اگر دو لوگوں کی بات آپس میں یہ شخص چلاتا ہے جس کو حدیث میں قطاب کا لفظ کہتے ہیں, چغل خور, ادھر کی بات ادھر پہنچا دی, ادھر سے نئی تازی لی ادھر پہنچا دی, بعض لوگوں کا کام ہی بی بی سی لندن ہوتا ہے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, یہ چغل خور قطاب. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یدخل الجنت قطاب, چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کا پروگرام کرتا ہے. اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے, بس اس طریقے سے انہیں یہ سمجھ نہیں ہے جانتا کیا رہے ہیں. یہی آپ دیکھیں دوسری جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے گفتگو ناراضگی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ ترک نہ کرے. اگر 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے گفتگو ترک کر دیتا ہے تو پھر گناہ لکھا جائے گا. لہذا اس 3 دنوں کے درمیان میں وہ آپس میں صلح کر لے. اور اس میں یہ فرمایا کہ جو پہل کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو صلح میں پہل گیا ہے کہ یہ تو پھر دل کے آرے چلانے ہیں نا, اپنی خواہشات کو جلانا ہے, تو پھر جا کر پہل کرے گا, ورنہ نفس انسان کا غالب رہتا ہے. وہ کہے گا لوگ کیا کہیں گے, جی اس سے یہ معذرت کر رہا ہے, فلان ہو جائے, ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں, تو یوں نہیں کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے ابتدا. اسی وجہ سے تو سلام کی ابتدا کرنے والے شخص کا ثواب زیادہ ہے, جواب دینا واجب ہے. لیکن السلام علیکم کی جس شخص نے ابتدا کی اس کو ثواب زیادہ ہے. یہ سنت پر عمل کر رہا ہے, جواب دینے والا واجب پر عمل کر رہا ہے. لیکن واجب پر عمل کرنے والے کو ثواب کم ہے, سنت پر عمل کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے. اس لیے کہ اس میں نفس مرتا ہے. ابتدا بالسلام میں تواضع ظاہر ہوتی ہے. تو تواضع والے کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں. من تواضع للہ رفع اللہ, اور اس سے بلندی ملتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی محدث دہلوی, جو مشہور اس برصغیر کے اندر اسلام پھیلانے کے بزرگ ہیں, انہوں نے پوری شریعت کو 5 چیزوں میں جمع کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ نام طہارت کا ہے, اس میں سب کچھ آ گیا, ظاہر باطن اندر باہر طہارت. نمبر 2 شریعت نام ہے تواضع کا. نمبر 3 شریعت نام ہے تقوی اور پرہیزگاری کا, اس میں گناہ سے بچنا, خلاف اولا ان پر نیچے, بڑے گناہ سے چھوٹے گناہ سب سے بچنا. نمبر 4 عدل, اس میں تک سب عبادات آتی ہیں, اپنے نفس سے عدل, عوام سے عدل, سب سے عدل. اور 5ویں بات اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح والی بات کرنا. ایک بات جو میں نے ابھی کہی کہ کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی جائز نہیں ہے. اگر اس شخص سے ملنے سے دین کا نقصان ہے یا کوئی دنیاوی دھوکے کا خطرہ ہے, یہ اس وجہ سے دور ہوا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس شخص کے قریب ہوتا ہوں تو میری نماز فوت ہو جاتی ہے, یا ایسی وہ گفتگو غیبت والی کرتے ہیں میں بھی اس میں شریک ہو جاتا ہوں, اس لیے بچ رہا ہے اور نہیں گفتگو کر رہا اس سے, کہ یہ اپنے دین کا نقصان سمجھتا ہے, یا یہ کہ دنیاوی نقصان سمجھتا ہے, کوئی دھوکہ ہو جائے گا اور دور رہ رہا ہے. بظاہر قطع تعلقی ہے لیکن حقیقت میں یہ دین پر عمل کر رہا ہے, اس قطع تعلقی میں گناہ نہیں ہے. لوگ صلہ رحمی کو اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کو اور تواضع کے ساتھ یا محبت کے ساتھ پیش آنے کے اس مفہوم کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. کس طرح کہتے ہیں نا جی, آپ دفتر میں لڑکی کام کرتی ہے تو بند وہ سلام کرے تو آدمی جواب نہ دے, تو شریعت نہیں ہے کہ کسی کا دل دکھانا گناہ ہوتا ہے تو اس کا پھر دل دکھ جائے گا یا یوں ہو جائے گا, تو یہ تو محبت کی, اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے اور سلام کرتا ہے. وہ ایک ہی چیز کو لے کر نا, اسلام کی ایک چیز کو لے کر اس کو اپنے مطلب کی طرف شرع کر لی ہے. دوسری حد بندیاں بھی اسلام میں ہیں, ان حد بندیوں اور قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی صلہ رحمی سے دین کا نقصان ہو رہا ہے تو دوری میں ثواب ہے. الخطاب کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس پر قطع تعلقی واجب ہے, کہ جس کے قریب بیٹھ کر بد نظری ہو رہی ہے یا اور تو گناہ ہو رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہو زیادہ بہتر معاشرے میں رہ رہے ہو, کہ اگر اس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے, حیا کو نقصان ہو رہا ہے, تو شیخ فرماتے ہیں کہ قطع تعلقی واجب ہے. چل جائے تو یہ اس کو لیتا ہے کہ وہ تو جی یوں ہے تو یوں. یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے. دیکھو دوستو, یہ جو دینداری ہے نا, اندرونی نظام حکومت ہے جس کو روحانیت کہتے ہیں, یہ بڑے عجیب موڑوں سے گزرنا ہوتا ہے. بعض دفعہ ظاہراً انسان متکبر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ متکبر نہیں ہوتا, کہ وہ اس لیے اس طرح بیٹھا ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے وہ اگر وہ کے ساتھ نہ رہے تو لوگ نہیں اس کی بات سمجھتے سنتے وغیرہ یا کچھ اور لوگ اس کو اپنے مطلب میں استعمال کریں گے تو یہ تکبر نہیں خود ہی ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ ہے گوڑی میں لیکن وہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے اور ظاہراً عظیمی پیش آ رہا ہے لیکن لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے لیکن یہ شریعت کا نازک موڑ ہے کہ کون سا فعل متکبرانہ ہے اور کون سا فعل وہ خودی پر مبنی ہے جس کو شریعت نے محبوب رکھا ہے خودی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص فقیر ہے غریب ہے چولہا کئی کئی دن تک نہیں جلتا لیکن اس کی خودی کا مقام یہ ہے کہ لوگ اس کو صاحب ثروت سمجھتے ہیں یہ مستحق کے زکات ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ جو نازک پہلو ہے میں نے بتایا یہ نازک موڑ ہے شریعت کا کہ اب تکبر ہے یا خودی ہے یہ خود انسان فیصلہ نہیں کر سکتا اگر خود فیصلہ کرے گا خود اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو خود ہی کو تکبر سمجھے گا تکبر کو خود ہی سمجھے گا کہ جدھر تکبر کر رہا ہوگا تو خواہش نفس اس کو کہے گی تو تکبر نہیں کر رہا تو خود ہی کر رہا ہے یہ وجہ ہوتی ہے اور اسی طرح ابھی جو بتایا کہ اصلاح بین الناس میں کہ وہ تین دن تک قطع تعلقی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے یہ اگر دین کا نقصان ہے یا دنیاوی نقصان ہے اور اس لحاظ سے دور رہتا ہے تو نہ بولنا ٹھیک ہے لیکن ان دونوں پہلوؤں کو فرق کے ساتھ کون بتائے گا کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے یہ قطع تعلقی خواہش نفس کی تکمیل کی وجہ سے کر رہا ہے لیکن اس کو خواہش یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تو اس سے تجھے نقصان ہے دنیاوی اس لیے تو اس سے دور ہو رہا ہے جبکہ وہ دور قطع تعلقی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ ناجائز حرام ہے لیکن یہ نازک وہ موڑ ہے کہ یہ فرق نہیں سمجھتا اسی کو قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو لیکن نیک لوگوں کے ساتھ دور کر رہو تو یہ جو مشکل موڑے ہوں گی نا پھر وہ فیصلہ آپ کا مربی مرشد وہ کر دے گا کہ یہ خودی ہے اور یہ تکبر ہے اور یہ قطع تعلقی صحیح ہے اور یہ قطع تعلقی ناجائز ہے تو میں بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا کہ دین نام ان پانچ چیزوں کا ہے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہ الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس صدقے میں پیسہ دینا ضروری نہیں ہے پیسہ بھی صدقہ ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے کسی کو بری بات سے روکتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے لیکن اس میں حکمت ہو خیر خواہی ہو اچھی بات کی ترغیب میں بھی خیر خواہی ہو اور برائی سے روکنے میں بھی تنقید نہ ہو اس کی تحقیر نہ ہو دل اپنا اس طلب میں ہو کہ یہ اس گناہ سے بچ جائے اور اس منکر سے یہ روکتا ہے اس پر بھی ثواب ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ امر بالمعروف کے لیے شرائط کم ہے امر بالمعروف کرنے کے لیے اس بندے کے اندر جو صلاحیت ہو وہ حکمت کی ہے کہ وہ بات جانتا ہو اور حکمت کے ساتھ اچھی بات کر دے امر بالمعروف کرنے کے لیے شرائط اتنی سخت نہیں ہے نہیں منکر کے لیے بہت سخت شرائط ہے یہ صحیح عالم دین ہو تجربے سے گزرا ہو پرہیزگار متقی ہو اور پھر خیر خائی اور اس جذبے کو اور سختی کو اور نرمی کو سمجھتا ہو اور پھر بہت سارے نئی انل منکر وہ منکرات وہ ہیں کہ جن کا قوت اجتماعیہ کے ساتھ تعلق ہے حکومت کے ساتھ تعلق ہے بہت سارے بعض دفعہ خطیب یوں کہہ دیتے ہیں ہم حکومت یوں نہیں کرے گی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ ان کا کام نہیں ہے نہیں انل منکر یعنی منکرات سے روکنا بہت سارے وہ ہیں کہ جن کا زبان کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور اس کی وہ شرائط سخت ہیں جو میں نے بتایا یہ ایک ماہر عالم دین کا کام ہے ہر کسی کا کام نہیں ہے ورنہ خود آگے سے لڑائی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ جو منکرات کا شعبہ ہے وہ روکنا یہ بہت اجتماعی ہے یہ ایک شخص کا کام نہیں ہوتا اجتماعی طاقت کا کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ امر بالمعروف کے داغ لگتے رہے مکی زندگی میں اور نئی انل منکر کی ترتیب بنی مدنی زندگی میں جو قوت اجتماعیہ ہو گئی تھی فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس علماء کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت سے اس طرح کی ترتیب پتہ چلتی ہے کہ گھر میں نماز کی بات کیسے کرنی ہے, بچوں کو دعوت اور ترغیب کیسے دینی ہے. تو یعنی لوگوں کی علماء کی مستند کتابیں پڑھنے سے انسان کے دماغ کے وہ بند سوراخ وہ کھلتے ہیں. اسی طرح حکمت کہ انسان کس موقع پر کیسی گفتگو کس انداز میں کرے, یہ جب اس میدان میں داخل ہوگا نا تو پھر وہ حکمت کے رموز وہ اس کو اللہ کی طرف سے ادا ہوتے ہیں کہ اس طرح اور کبھی لڑائی نہیں ہوتی, پھر اچھی بات کرنے کی صلاحیت اور مقام ملتا ہے. ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ آپ لوگوں کو سب نیکیوں سے ایک نیکی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ضرورت ضرور بتائیں. فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے والی نیکی یہ سب نیکیوں سے زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. اور جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے اور اختیار کرتا ہے وہ راستہ جو مومنین کا راستہ نہیں ہے, دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے, نولیہی ما تولا, ہم اس کو پھر ادھر ہی کر دیتے ہیں جدھر کا وہ نظریہ رکھتا ہے, وہ نسلیہی جہنم, اور آخرت میں ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. وساءت مصیرا, اور یہ بہت بری جگہ ہے. بات چل رہی تھی کہ اکثر سرگوشیاں گناہ ہے مگر کوئی کسی کے ساتھ تعاون کی بات ہو جائے, صدقے کی یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات ہو یا اصلاح بین الناس صلح کی بات ہو, تو اس کے لیے کوئی مشورہ اور سرگوشی ہے تو یہ اچھی بات ہے. اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کو مسلمانوں کو جھگڑے سے بچانا ہے, اور اس میں نیت اگر اچھی ہے جھگڑے سے بچانے والے شخص کی نیت اچھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ مسلمانوں کو آپس میں جھگڑے سے بچاتا ہے صلح کراتا ہے, تو اس شخص کو دوہرا اجر ملتا ہے. اللہ کی رضا ہو, دنیاوی کوئی مقصد اور نیت نہیں ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں یہ جھگڑا آپس کا اس طرح دین کو مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح سر کو گنجا کر دیتا ہے. ایسے جھگڑا انسان کے دین کو ختم کرتا ہے, بغض آتا ہے تصور میں, بغض آیا اس کو ماروں گا, اس کا یہ کروں گا, فلاں کروں, ہر وقت بھی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے, تو دینداری تو ختم ہو جائے گی. رہی بات اچھائی کی, معروف کہ اچھا کام کرنا چاہیے, اس اچھے میں اصلاح بین الناس بھی معروف میں داخل ہے کہ اچھا کام کرنا چاہیے تو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانا یہ بھی اچھا ہے, لیکن اس کو خوب صراحتاً ذکر کیا کہ یہ اہم معروف ہے لوگوں کو جھگڑے سے بچانا. یہاں جب کوئی جھگڑا کر رہے ہیں نا راستے میں لوگ بڑے جمع ہوتے ہیں, وہ چھڑانے کے لیے نہیں ہوتے, تماشا دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, بہت کم لوگ چھڑانے والے ہوتے ہیں. معروف ہر چیز ہے, کسی کو راستہ بتا دیا یہ بھی اچھی بات ہے, کسی کے ساتھ ہو اچھے انداز میں ملاقات کی یہ بھی معروف ہے, کسی کو کلمہ خیر کہہ دیا یہ بھی معروف ہے, سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا یہ بھی صدقہ اور نیکی کی بات ہے. فرمایا جو اصلاح بین الناس کرتے ہیں لوگوں کے درمیان صلح, اس میں اللہ کی رضا ہو, یہ بہت اہم بات ہے. بہت سے لوگوں کے درمیان میں صلح کا سبب بنتے ہیں لیکن ان کے مقصد اور نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی, دنیاوی مفاد ہوتا ہے. ادھر ہمارے علاقے میں جرگے وغیرہ کی ترتیب ہے, آپ سمجھتے ہو آپ کے ہاں بھی کہ وہ لوگ جرگے والوں سے پہلے ملتے ہیں یا جرگے والے پیغام بھیجتے ہیں کہ کل تمہارے اس جھگڑے کا ہم نے وہ جرگہ بٹھانا ہے تو خیال کرنا, پھر دمبا وغیرہ ذبح کرنا اگر کوئی کام صحیح کرانا ہے, تو یہ جرگے والے کرتے ہیں. تو بھلے سنو بھی کرا دی کچھ کیا پہلے رشوت مانگ لی تو یہ ثواب نہیں ملے گا. اصلاح بین الناس میں خالص اللہ کی رضا ایک بات. دوسری بات اس سے اہم ہے, جب کسی نیک کام میں خالص اللہ کی رضا ہو اور اس میں لالچ نہ ہو تو اس میں کامیابی تقریباً 100% ہے. الا یہ کہ کوئی درمیان میں بے عقل سا بندہ ہو, ایسا بندہ بول دے تو وہ بنی ہوئی عمارت کو گرا دیتے ہیں. لیکن جب وہ اخلاص کے ساتھ ایک شخص صلح کرانا چاہتا ہے نا, وہ پھر اللہ پاک خود بخود جملے بھی الفا کرتے ہیں, ایسا جملہ انسان سے نکل جاتا ہے جیسے صلح ہو جاتی ہے. جب اللہ کی رضا ہو خصوصاً نیک کام میں, ویسے تو ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت پہلے کر دی جائے تو وہ رضا ہے. مثلاً کئی دفعہ مثال دی کہ ہر کسی کو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرنے کا دل چاہتا ہے, لیکن سامنے لا کر نہ بچے کو تھوڑا رک جائے اور اپنی نیت کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد سے یوں پیار کرتے تھے, میں اس سنت پر عمل کرنے کے لیے پیار کر رہا ہوں اپنی اولاد سے. پیار تو پھر بھی کر لے گا تو بچہ اس سے چھینتا نہیں ہے, لیکن اب اس پیار کرنے میں اللہ کی رضا داخل ہو گئی. ہر کام میں نیت اچھی ہو تو ثواب ملتا ہے, لیکن جب خصوصاً عبادت کا کام ہو اور اس میں جب خالص اللہ کی رضا ہو اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے. اب وہ جھگڑے کرنے صلح کرانے والا شخص اللہ سے بھی مانگے گا, دو رکعت نفل پڑے گا, استخارہ کرے گا, حاجت مانگے گا کہ یا اللہ یہ تنازع کرانا ہے, یوں کرنا ہے, یہ تنازع ہے اس کی صلح کرانی ہے, تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. جب پیسوں کی لالچ ہوگی کہ یہ فریق پیسے دے گا یہ یوں کرے گا, تو پھر وہ حق انصاف کی بات بھی نہیں ہوگی, صلح بھی نہیں ہوگی. یہ عطارہ کھانے والے ان کے پاس بعض دفعہ ایسے مسائل آتے تھے کہ ناقابل حل. تو مولانا عبداللہ صاحب مرحوم کے حوالے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ آپ لوگ ان کا کر لیں, وہ پھر فریدیے میں لے آتے تھے دونوں جماعتوں کو. مولانا کے بعض کام بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے کہ دونوں فریقوں کو کہتے تھے کہ آپ بھی لکھو استانتے پر, آپ بھی لکھو کہ ہم مولانا عبداللہ صاحب کو صحیح عالم دین نیک پرہیزگار سمجھتے ہیں اور یہ ہمارے بارے میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے, ہمارا یہ یقین ہے اور جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے, کوئی اعتراض نہ کریں. ادھر سے بھی لکھواتے تھے ادھر سے بھی لکھواتے تھے. میں نے ایک بار پوچھا حضرت ایسا آپ کیوں لکھواتے ہیں, تو فرمایا کہ میں دو چار گھنٹے لگا دوں ان کی صلح کراتے کراتے, آخر میں ایک دن بندہ کہ میں نہیں مانتا ہوں, تو پھر فائدہ کیا ہے. پہلے ان سے آپ یہ نہ کہ میں نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, آپ کا میرے اوپر اگر اعتماد ہے تو بیٹھے فیصلہ کراؤ, نہیں تو آپ نہ کریں. تو اصلاح بین الناس کرنے والا شخص خالص اللہ کی رضا کا مقصد ہو تو بہت فائدہ ہے اس کو. اصل میں ہماری سوچ اور فراست, ہماری ذہن کی دور, تفکر کی جو ایک مسافت ہے نا, وہ محدود ہے. ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں اور اسی کے مفاد کی خاطر اپنی بازی لگاتے ہیں. یہ جب آنکھیں بند ہوئی ہیں نا تو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام ہے وہ پھر اس وقت سامنے آنے ہیں اور بہت اس وقت ضرورت ہوگی ایسی چیزوں کی, جو کوئی دینے والا بھی نہیں ہوگا, اپنا ہی عمل کام آئے گا. لا تزر وازرت وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ایسے کام کرنے چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر, بہت سارے لوگ دعائیں الگ دیں گے. آج کے سبق میں یہ بات فرمائی کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى, جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے یعنی آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا, اوپر والی بات اس چور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, باوجود اس کے کہ اس کے سامنے حق واضح ہو گیا اور مسلمان مومنین اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرے لوگوں کے راستے کی طرف جا رہا ہے, ان کو پیروکار رہبر سمجھ رہا ہے, ہم اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں بے لگام, جدھر جاتا ہے جائے, آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور بہت برا ٹھکانا ہے. دوستو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى, یہ ایت بہت وزنی ہے اور بڑی سخت وعید والی ہے. جس شخص نے اپنے نبی کی مخالفت کی باوجود اس کے کہ اس کے سامنے حق آ گیا ہے, پھر اللہ پاک اس کو معاف نہیں کریں گے, نسلی جہنم وساط مسیحا. اس چور کے فیصلے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ چور ہے اور یہ لوگ بری ہیں, وہ بھاگ کے مکہ چلا گیا, بعد میں جو کچھ بھی وہ سزا ہو گئی, یہ اس لحاظ سے تو ایک مخصوص ہے, لیکن ایت نے کسی اس زمانے کے شخص کا نام نہیں لیا ہے. تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ عیب اپنی مفہوم کے اعتبار سے عموم پر مبنی ہے, کیونکہ یہ کتاب آخر تک رہنا ہے, میدان حشر تک, قیامت تک اس کتاب میں رہنا ہے اور اس کے پیغام میں رہنا ہے, اس کتاب کی ہدایت میں رہنا ہے, صرف اس زمانے کے لیے خاص نہیں ہے. ایک داہری نے یہ بات کہی نا کہ یہ اس زمانے کے لیے خاص تھی کہ کل اے نبی آپ فرما دیجئے, اے نبی آپ فرما دیجئے, تو نبی تو صرف ان کو فرما سکتے تھے, بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. مختلف طرح کے داہری اور اسلام کے دشمن گزرے ہیں. یہ کتاب کہ قیامت تک ہدایت والی کتاب ہے, اس کا یہ پیغام قیامت تک ہے. جس شخص نے اپنے نبی کی مخالفت کی باوجود اس کے کہ اس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے کہ نبی کی چاہت یہ ہے, نبی کی سنت یہ ہے, نبی کا فرمان یہ ہے, باوجود اس چیز کو جاننے کے پھر نبی کی مخالفت کر رہا ہے, مسلم ہی جہنم کا صاحب نصیب, ہم اس کو جہنم میں ڈالیں. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی کی مخالفت کی, یعنی نبی کے فیصلے کو, سنت کو, پیغام کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ کافر ہو گیا. نبی کی ادنا سنت کا انکار یا ادنا سنت کی تحقیر, یہ دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. سنت پر عمل اگر نہیں ہوا سستی کی وجہ سے, اور یہ معترف ہے کہ مجھ سے غلطی ہے, سستی ہے, مجھ سے یہ عمل نہیں ہو رہا, یہ سنت کو سنت سمجھتا ہے لیکن بس اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سک رہا, تو گناہگار ہے. لیکن اگر اس سنت کا ہی انکار کرتا ہے کہ یہ کوئی نہیں سنت, جیسے بعض منکرین حدیث نے یہ بات کہی کہ یہ بات اس وقت کی تھی, رسول پاک کے فیصلے اس وقت کے موقع محل کے ہوتے تھے, بات کے لیے سنت نہیں ہے. بہرحال دشمن تو ہر طرح کی بات کرتا ہے نا, کہ ہر کوئی اپنا وہ شعبہ چلا رہا ہے نا, جماعت میں اضافہ کرتا ہے, لوگ دیکھتے نہیں وہ جل سے کہتے ہیں جماعت کا اضافہ کرتے ہیں, شیطان بھی جماعت میں اضافہ کرتا ہے نا, تو یہ بھی جماعت کے اضافے کی بات ہے. کوئی کیسا اسلام کے خلاف اعتراض کرتا ہے, کیسا تھا کہ بے دینی زیادہ ہو. نبی کا فرمان وہ اللہ کی فرمان ہے, صرف یہ بھائی غیر مطلوب ہے, وہ مطلوب ہے جو اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. تو نبی کی سنت جو ادنا سی ادنا سنت ہے, اگر اس کو حقیر سمجھ رہا ہے یا مانتا ہی نہیں ہے, دار اسلام سے خارج ہے. سنت کو حقیر سمجھتا ہے اسے, یا مانتا ہے لیکن اپنے ذوق کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا, تو گناہگار ہے, مسلمان ہے, گناہگار ہے, کافر نہیں ہوا. یہ دوسری شک ہے. میں یشاق کے رسول, جس نے رسول کی مخالفت کی یعنی مانتا ہی نہیں ہے رسول کے حکم کو, کافر ہے. یا حقیر مانتا ہے, کافر ہے. مانتا ہے عمل نہیں کرتا تو گناہ ہے. اب پھر سنتوں کے درجات ہیں. بعض سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, اور بعض سنتیں ایسے ہیں کہ جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے. بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان درجات عالیہ کا مستحق نہیں بنتا, گناہگار نہیں ہوتا ہے. مثلا اب ایک صحابی کے بارے میں بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ہمیشہ پیلے رنگ کا ہلکا کریم رنگ کا سوٹ پہنتے تھے اور اوپر والا بٹن کھلا رکھتے تھے. صحابہ نے دوسرے ساتھیوں سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ کیوں پکا پروگرام رکھتے ہیں کہ کریم رنگ کا سوٹ پہننا ہے اور یہ کھلا رکھنا ہے. یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اسی لباس میں دیکھا ہے اور بٹن کھلا ہوا تھا. حالانکہ بعض دفعہ آپ بٹن بند بھی کر دیتے تھے اور بعض دفعہ لباس دوسرا بھی, لیکن ان کی ملاقات جب ہوئی اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن آپ نے کریم رنگ کا کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس شخص نے ہمیشہ زندگی میں ہی کریم لباس پہنا ہے. یہ وہ درجات ہیں. اسی طرح پگڑی کے لحاظ سے بات ہے, چلنے کے اعتبار سے بات ہے, نگاہ کے لحاظ سے بات ہے, تمام باتیں یہ درجات کو بلند کرتی ہیں. مخالفت رسول یہ بہت بری چیز ہے دوستو. سارا دنیا کا شریعت کا جو بیڑا ہے, شریعت کی جو کشتی ہے, اس کے ملاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے, وہ کیا مسلمان ہے؟ اس کا کیا ایمان ہے؟ اس کا کیا تقوی ہے؟ اس کی پالیسی کیا ہے؟ اس کا پروگرام کیا ہے؟ اس نے ایمان کس پر لایا ہے؟ اتباع کس کی کرتا ہے؟ میں یشاق الرسول من بعد ما تبین له الہدى. اس پر غور سے سنیے بات, اس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے, اس کو پتہ ہے حق یہ ہے اور نبی کی ہر ادا میں برکت ہے ہر نبی کی ہر ادا میں حق ہے حق واضح ہو چکا ہے پھر یہ حق پر عمل نہیں کر رہا تو بہت بڑا گنہگار ہے یہی وجہ ہے نا آخرت میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ سزا ہوگی اور پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں ایک عالم دین ہے پھر ایک شہید ہے پھر سخی ہے وہ کیوں اس لیے کہ باوجود علم کے اس کے مطابق عمل نہیں تھا تو زیادہ مستحق کی سزا ہوا جب سنت کا علم ہے کھانا کیسے کھانا ہے اٹھنا کیسے ہے پیشاب کیسے کرنا ہے لباس کیسے پہننا ہے داڑھی کیسے رکھنی ہے اور زندگی کی ترتیب سنت کے مطابق کیسے گزارنی ہے علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو یہ مخالفت رسول ہو رہی ہے اور یہ گناہ ہو رہا ہے بے شک سنت کو سنت مانتا ہے اگر نہ مانے تو کافر ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور جس نے اختیار کیا وہ راستہ جو راستہ کے مومنین کا نہیں ہے پھر ہم اس کو ادھر ہی ڈال دیتے ہیں جدھر وہ چلا جاتا ہے پھر آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالیں گے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا اور میں مسلسل اس جواب کو تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا اور میں نے قرآن مجید کی تلاوت مسلسل 3 دن کی ہر روز 3 مرتبہ ختم کیا اور اللہ سے میں دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے اس سوال کا جواب قرآن مجید سے دے دے کہ اجماع امت حجت ہے مسلمان سب ایک چیز پر اکٹھے ہو جائیں علماء صلحاء محدثین تو یہ حجت ہے اس کا یا رب مجھے جواب قرآن مجید سے عطا کر دے تو فرمایا کہ یہ آیت مجھے ملی ہے جس میں اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ انشاءاللہ تفصیلی بات کل بات چل رہی تھی کہ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا یہ جو لفظ ہے اس سے اجماع امت ثابت ہوتا ہے میں بتا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ قرآن مجید میں کوئی دلیل ہے اس بات پر کہ اجماع امت حجت ہے یعنی محدثین علماء فقہا یہ سارے مل کر کسی مسئلے پہ اجماع کر دیں کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور اس کو ماننا پھر ضروری ہے کیا اس کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے تو اس پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ میں نے قرآن مجید کی 3 دن مسلسل تلاوت کی ہے اور ہر روز 3 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتا تھا ظاہر ہے کہ وہ ترجمے کا غور کرتے ہوئے کہ کون سی آیت ایسی ہے کہ جس سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 3 دن کی تلاوت کے بعد گویا 9 ختم ہو گئے مجھے یہ آیت ملی ہے جس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت کا اجماع یہ حجت ہے یعنی سب مسلمانوں کی جماعت سے مراد علماء فقہا محدثین سمجھدار لوگ ایک مسئلے پہ اجماع کر لیں تو دوسرے مسلمانوں کو ماننا یہ فرض اور ضروری ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کی تو ہم اس کو ادھر ہی کر دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے اور جہنم میں داخل کریں گے اس عید کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں والی جماعت کی پیروی کرنی ہے, جس نے مسلمانوں کے راستے کی پیروی نہیں کی وہ گمراہ ہو گیا. تو گویا مسلمانوں کے راستے کی پیروی کرنی یہ حجت ہے, یہ ضروری ہے. اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیاس اور اجماع یہ حجت ہے, یعنی یہ تو قرآن سے دلیل ہوئی, حدیث پاک سے دلیل یوں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں آخری دور میں جب یمن کا علاقہ فتح ہوا تو گورنر بنایا اور خود ساتھ تشریف لے گئے اور ان کو رخصت دیا. پوچھا کہ معاذ آپ کیسے فیصلہ کرو گے, لوگ آپ کے سامنے مقدمے لے کے آئیں گے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قرآن سے. تو فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے. کہا حضرت پھر میں حدیث سے آپ کے فرمانوں سے لوگوں کے فیصلہ کروں گا. تو فرمایا کہ اگر میرا فرمان آپ کے پاس نہ ہو تو پھر کیا کرو گے. تو فرمایا کہ میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر پھر اس سے میں اپنی استقراء اور جستجو اور تدبر اور غور و فکر کروں گا. پھر جب قرآن و حدیث کے اصولوں کے ساتھ میں اپنا وہ فیصلہ کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کہیں قرآن و حدیث سے میرا فیصلہ ٹکرا تو نہیں رہا, مخالفت تو نہیں کر رہا, موافقت ہے تو پھر کر دوں گا. آپ نے ان کو پھر شاباش دی کہ معاذ یہی پوچھنا چاہتا تھا میں کہ آپ کے پاس جب پیچیدہ مسائل آ گئے تو ان کا آپ جواب کیسے دیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کے استقراء کو, جستجو کو, غور و فکر کو, قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کو سوچنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کر دی. یہی بات ہے قیاس حجت ہونے کی اور اجماع حجت ہونے کی. علماء اصول نے چار چیزیں لکھی ہیں جن سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید ہے کہ بہت سارے مسائل قرآن نے صراحتاً بیان کر دیے ہیں. نمبر دو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور حدیث رسول میں وسعت ہے, آپ کا فرمان بھی آپ کا فعل بھی, اور آپ کے سامنے کوئی کام ہوا تو سکوت بھی, یہ سب حدیث ہے. یعنی آپ نے فرما دیا, یہ حدیث ہے قولی. آپ نے کوئی کام کیا, مثلا ایک صحابی کو یہ کہا کہ آپ مجھے وضو کراؤ, آپ نے کوئی اوپر کی اور وہ وضو کراتے رہے, یہ فعل رسول ہے, یہ بھی حدیث ہے. اگر کوئی شخص اس کے کبھی کوئی ضرورت ہو دوسرا بندہ اس کو وضو کروا سکتا ہے. جیسے آج کل سارے لوگ ہی دوسروں سے وضو کرتے ہیں نا, ٹوٹیوں سے وضو کرنا دوسروں سے وضو کرنا ہے نا, لوٹا تو اٹھانا نا ہوا, دوسرے سے خدمت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گئی. تو قول رسول, فعل رسول اور سکوت رسول, کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, انکار نہیں, ترتید نہیں, تنقید نہیں, اس پر تنبیہ نہیں کی, یہ بھی حدیث ہو جاتی ہے. مثلا اس پر مثال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر گنجا کراتے تھے اس طرح کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, آپ نے کبھی تنقید نہیں کی ہے. بعض ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو فرمایا کہ میں اس لیے اس طرح کرتا ہوں کہ غسل فرض جو ہے وہ اس کی بڑی تاکید ہے, تو بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے, تو میرے بال گھنے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خشک جگہ نہ رہ جائے, تو اس لیے پھر میں گنجا کرا لیتا ہوں. لیکن اور صحابہ کرام نے سب نے پٹھے رکھے ہوئے تھے, زلفے رکھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زلفے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ فعل رسول ہوا, اور ادھر سکوت رسول ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے خلاف اولا بھی بات ہو رہی ہو اور نبی خاموشی اختیار کرے کہ کوئی بات نہیں, ہمارے مقتدی ہیں, ہمیں تنخواہ دیتے ہیں, اس مسئلے کو گول مول کر لیتے ہیں. ادنا بات بھی خلاف شریعت انبیاء کے سامنے اگر ہو تو انبیاء ضرور بضرور اس پر تنبیہ فرما دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ایسا نہ کرو. لیکن جہاں تنبیہ نہیں فرماتے وہ حدیث بن جاتی ہے کہ سکوت آپ نے اختیار فرمایا, گویا کہ خاموشی ہے, جائز ہے, یہ ہے سکوت ہے. یہ حدیث میں ایک چوتھی قسم بھی ہے, یعنی قول رسول, فعل رسول, سکوت رسول, خاموشی رسول, اور چوتھی چیز ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. صحابہ نے کوئی عمل کیا اور پابندی سے عمل کر رہے ہیں, وہ بھی حدیث رسول ہے. یعنی حدیث کے حکم میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, لہذا اس طرح میں ثبوت ہے جو اس طرح کی بات جبکہ حدیث سے اور قرآن سے نہ مل رہی ہو. پانچویں چیز کہ فرمانے صحابہ عمل صحابہ تو تھی, اور پانچویں چیز اقوال صحابہ جس کو عام کتابوں والے آثار کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. آثار صحابہ کے نام سے بہت بڑی بڑی کتابیں, آثار اثر کی جمع ہے, اثر کا معنی ہوتا ہے فرمان. صرف محدثین نے فرق کرنے کے لیے نبی کے فرمانوں کو احادیث کہا اور صحابہ کے فرمانوں کو آثار کہا. ہیں دونوں ہی فرمان لیکن مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. تو حدیث رسول یہ حجت ہے. دوسری حدیث رسول میں قول رسول, فعل رسول, سکوت رسول, قول صحابہ, فعل صحابہ, یہ سب داخل ہیں. مجھے سعودی علماء کا ایک مسلک بہت پسند آیا جو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شریعت کا کام کسی ایک صحابی سے ثابت ہو اور لوگ کر رہے ہوں, بس وہ شریعت ہے اور اس کو منع نہیں کرنا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے. کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قولی اور فعلی دونوں زندگیوں کا نمونہ ہے. تو دو حجتیں ہو گئی, ایک قرآن حجت ہے جس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے, نمبر دو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لینا ہے جو اس کی پانچ قسمیں ہیں. اور اس کو مشکات شریف والے نے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے کہ رسول کا قول, رسول کا فعل, رسول کی ثبوت اور صحابہ کا قول اور فعل وغیرہ. تیسری چیز ہے اجماع صحابہ, اجماع امت, یعنی امت کا کسی مسئلے میں اجماع ہو گیا, سارے علماء اس پر متفق ہو گئے. دوسروں کو ماننا ضروری ہے, مثلا جیسے کہ تقسیم ہند کے وقت جو عورت ادھر رہ گئی شور ادھر آ گیا, عورت ادھر آ گئی شور ادھر رہ گیا, شور مر گیا, اس پر اس وقت کے امت کے دنیا کے تمام علماء کا اجماع ہوا کہ چار سال تک اگر کسی عورت کا شوہر نہیں ملتا تو وہ عورت اس کے بعد نیا نکاح کر سکتی ہے, اور اس پر اجماع منعقد ہو گیا. لہذا کسی نے انکار نہیں کیا, تمام کو کہا کہ علماء نے, اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر فتویٰ دے دیا, بس یہ اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں اجماع. ایک ہوتا ہے قیاس, یہ آخری حجت ہے. قرآن و حدیث اور صحابہ اور علماء محدثین سے اس چیز کی صراحت نہیں ملی. فرض کرو کہ آج کل کی جو نشے والی چیزیں ہیں, اس زمانے میں ان کا تصور نہیں تھا, یہ پاؤڈر وغیرہ, تو یہ حرام ہے. اب کوئی کہے کہ اس کا قرآن حدیث میں ثبوت کہاں ہے کہ یہ پاؤڈر حرام ہے, تو یہ قیاس سے حرام ہے. اور قیاس نام ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ علت اور وہ وجہ جس نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. قرآن مجید نے وہ وجہ بتائی کہ وہ نشہ ہے, اور اس سے انسان کو کہ فیصلہ کھو بیٹھتا ہے. لہذا وہی نشے والی سکر والی وجہ اس پاؤڈر میں بھی پائی جاتی ہے, یہ بھی حرام ہے, اس کو قیاس کہتے ہیں. تو یہ چار چیزیں حجت ہیں. فرمایا وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو شخص اجماع امت کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے وہ غلط طرف جا رہا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من شذ شذ فی النار, جو جماعت سے الگ ہو جائے گا نا, جماعت سے الگ ہو جائے گا, بس وہ جہنم میں چلا جائے گا. پھر وہاں کے ماحول کے لحاظ سے, وہاں چونکہ عرب میں بکریاں اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, بھینس کا تصور نہیں ہے اور اب بھی نہیں ہے, عجیب بات ہے. اونٹ بہت زیادہ ہیں اور بہت کا لفظ ہی کم ہے ان کے لیے, اتنے زیادہ ہیں. بھیڑ اس طرح ہیں, بھیڑ اس طرح ہیں کہ پورے اس پہاڑوں کو وہ اپنے اس لگت میں لے لیتی ہیں, پتھر بھی لگت نہیں آتے. اب جو مکہ کے قریب انہوں نے گائے کا فارم بنایا ہے, گائے کا اتنا بڑا فارم, اور تین دن تک تازہ دودھ ان ڈبوں میں پیک ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے, ایسا دودھ دیہاتوں میں بھی خالص نہیں میسر جیسے مکہ میں لوگ پی رہے ہیں. دعا ہے نا, اللہ کے خلیل کی دعا ہے, اس کا اثر ہے یہ. تو پھل بھی اسی طرح ہے اور خالص دودھ بھی. تو گائے گئے بھینس کا وہ نہیں ہے, تصور اس طرح اونٹ اور بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو بکریوں کا ایک رور ہوتا ہے نا, اس میں ایک بکری الگ ہو جائے تو وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہے. لہذا امت مسلمہ ایک روڑ ہے, ایک جماعت ہے, اس میں کوئی الگ نہ ہو جائے, اپنا ایک نیا فرقہ نیا مذہب بنائے, جیسے معتزلہ نے بنایا, خوارجیہ نے بنایا, قدریہ نے بنایا, مرجیہ نے بنایا, جبریہ نے, بہت سارے فرقے ہیں. اس کو مشکات شریف کی ایک شرح ہے مظاہر حق اردو میں, اس کے مقدمے کے اندر 73 فرقے انہوں نے سارے گنے کہ یہ تو ہو چکے ہیں 73 فرقے اور ایک فرقہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناجی ہے باقی سب ناری ہیں ایک فرقہ ناجی ہے اور دوستو اس جواب کو خیال سے سننا ہے کہ جو نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضرت نجات پانے والا فرقہ ایک ہے اور وہ کون سا ہے فرمایا ما انا علیہ واصحابی وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جس راستے پر وہ اس راستے پر جو چلنے والے ہیں وہ نجات پانے والا فرقہ ہے باقی سارے ناری ہیں تو الگ نہیں ہونا چاہیے امت کے اجماع سے امت کے مسلک سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کہہ رہا تھا کہ دن میں فرمایا میں تین ختم کرتا تھا اور تین دن قرآن مجید کے تین ختم کرتا رہا اور مجھے تمام آیات کے ترجمے اور تفسیر میں غور و فکر سے یہ آیت ملی جس میں اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے وہ تب غیر سبیل المؤمنین ذہن میں یہ بات آئے کہ دن میں تین ختم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتے ہیں بات یہ ہے دوستو کہ جو ولایت ہے نا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وقت میں بہت برکت ہوتی ہے وہ ہم ان کے اوقات کی برکت کا اندازہ نہیں کر سکتے تفسیر ابن عساکر تاریخ ابن عساکر 84 جلدوں میں لکھی گئی ہے زندگی میں ہمارے جیسا شخص ان 84 جلدوں کو کما حقہ پڑھ نہیں سکتا اس لکھنے والے شخص نے 4 سال میں لکھی ہے اللہ کے نیک بندوں کے اوقات میں برکت ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب طواف کے 7 چکروں کے درمیان میں قرآن مجید کا ختم کر لیتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وتر کی رکعتوں میں قرآن مجید ختم کر لیتے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تابعی ہیں اور بڑے مضبوط تابعی ہیں یہ چند سعید گزرے ہیں میں نے بتایا ایک تو عباد اربع ہیں عبداللہ ہیں 4 وہ بھی نمونہ ہیں امت کے لیے اور ایک ہیں سعید ایک ہیں سعد بھی بہت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بھی عجیب لوگ ہیں اور ایک ہیں سعید یہ سعید بھی بڑے عجیب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے انہوں نے 2 رکعت میں قرآن مجید کو ختم کر لے اچھا یہ تو صحابہ کرام کی بات ہوئی ادھر آئے اس طرف اولیاء اللہ کی بات امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی تفسیر کبیر ہے 32 جلدوں میں جنہوں نے اس دور کے منطقیوں اور فلسفے والوں کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے آیات سے ان کے مسلک کا رد کیا امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ 32 جلدوں میں تفسیر کبیر ہے یہ دن میں 300 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے بختار قطب الدین بختار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 700 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے بعض نے کہا کہ ایک رکعت میں بعض نے کہا نفلوں کی 2 رکعت میں پورے قرآن مجید کا ختم کر لیتے تھے اور اس طرح ہیں اپنے قریب میں تو خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ میں سے ہیں بزرگ آپ نام سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اس میں ملفوظات ہیں خواجہ نظام الدین کے رحمہ اللہ تعالی خواجہ نظام الدین صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ بہاؤدین زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے حسن افغانی مرید کا نام ہے حسن افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ یومیہ 700 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کرتے تھے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب خواجہ نظام الدین صاحب سے کہ حضرت صاحب آپ نے یہ ملفوظ لکھا ہے تو یہ جو حسن افغانی ہیں یہ تصور میں قرآن مجید پڑھتے تھے تصور نہیں ہے جیسے یہ میں نے ورق دیکھ لیا یہ دیکھ لیا تو پڑھ ہی گیا نا یہ دیکھ لیا یوں پڑھتے تھے تو خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں وہ تصور میں نہیں تلاوت کرتے تھے صاحب پھر یہ بات آگے چلی اور انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دارالعلوم دیوبند کے بڑے بزرگوں میں سے جن کو اللہ نے یہ حافظے کا مقام عطا کیا تھا دماغی صلاحیت کا وہ ملکہ عطا کیا تھا کہ جن کو کتاب صرف ایک مرتبہ پڑھنی پڑتی تھی بس دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ذہن میں حفظ ہو جاتی تھی بہرحال اس پر ایک لمبی بات ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو واقعے ہیں کہ فلانے بزرگ 1 رکعت پڑھتے تھے فلانے بزرگ 2 رکعتوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے فلانا 700 مرتبہ تو یہ کیسا ہے یہ حقیقت ہے یا اس طرح کی باتیں ہیں؟ تو انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ تم اولیاء اللہ کے اوقات کی برکت سے بے خبر ہو, جس وجہ سے یہ سوال کر رہے ہو. کہ فرمایا کہ شیخ الہند صاحب یومیہ 10 پارے پڑھتے تھے, اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ یومیہ 7 پارے پڑھتے تھے. آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں نا, اب میں جہاں کھڑا ہوں یہ 5واں پارا ہے, اس میں لکھا ہے منزل 1, آگے جب جہاں کہیں جائے گا تو نیچے لکھا ہوگا منزل 2, آگے لکھا ہوگا منزل کہیں 3. قرآن مجید کل 7 منزلوں پر مشتمل ہے. تو جتنے علماء صلحاء ہیں کم از کم یہ قرآن مجید کی تلاوت تو یومیہ 1 منزل کرتے ہیں, اور پھر اس سے کم علماء نے لکھا ہے کہ ضرور بضرور 1 پارا قرآن مجید کا تلاوت یومیہ, یہ قرآن کا مسلمانوں پر حق ہے. اور اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو 0.25 پارا سے کم گنجائش نہیں ہے, ہر روز کم از کم 0.25 پارا تلاوت کرنی چاہیے. اللہ خیر نصیب فرمائے. بات چل رہی تھی کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین, کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, جس پر میں نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے 3 دن مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کی, اور اس سوال کا جواب دیا کہ امت کا اجماع حجت ہے. اسی پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعا ہے اپنی امت کے لیے کہ میری امت ساری کی ساری کسی غلط کام کے اوپر متفق نہیں ہوگی, ساری کی ساری امت کسی غلط کام پر متفق نہیں ہوگی کہ عذاب آ جائے. چند لوگ اگر غلط کام کو جائز بھی کہہ رہے ہیں, جیسے بعض لوگ سود کو کہہ رہے ہیں, کچھ اور کسی کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو امت کے معیاری لوگ ہوں گے, علماء صلحاء اولیاء محدثین یا سمجھدار سلیم الفطرت لوگ, وہ غلط کام کو ٹھیک نہیں کہیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے اوقات میں برکت رکھی ہے, اور وہ تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا کام کر لیتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 2 سال حکومت تھی, اور بڑا نظام انہوں نے ٹھیک کیا. 2 سال کوئی حکومت نہیں ہوتی. تو یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت پر بات آئی تھی کہ بہت سے نیک لوگ اور صحابہ اکرام نے ایک ایک رکعت میں, 2-2 رکعتوں میں قرآن مجید ختم کر لیے, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. کسی صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت میں قرآن مجید کو 1 دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں. عرض کیا حضرت 2 دن میں ختم کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو عرض کیا حضرت 3 دن میں ختم کروں؟ تو فرمایا 3 دن میں ختم کرو, تاکہ صحیح حروف کو مخارج سے ادا کر کے صحیح, جب انسان کا شوق ہو, ذوق ہو, ہمت ہو, اور اس کے لحاظ سے پھر حروف کی ادائیگی صحیح ہو, تو 3 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرو. یہی وجہ ہے کہ جو شبینی کی ترتیب ضیاء الحق صاحب مرحوم نے کی تھی, وہ بھی اسی لحاظ کی ایک کڑی ہے کہ علماء کو جمع کر کے ایک مشورہ ہوا تھا, اور پھر شبینہ جو بھلے رمضان کے ہی آخری ان دنوں میں ہے, تو یومیہ 10-10 پارے رکھے گئے تاکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ قرآن مجید 3 دن میں ختم کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یومیہ قرآن مجید ختم کرتا ہے اور اس کے حروف اور ادائیگی میں, مخارج میں کوئی خرابی نہیں آتی, تو ناجائز اور کراہت نہیں ہے. وہ عام لحاظ سے اصول یہی ہے. چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یومیہ 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے رمضان کے متعلق کہ دن کو 1 ختم اور 1 رات کو ختم اور 1 ختم تراویح میں, وہ تو 25 کو ہو گئے 20 کو, تو کل 61 اتنے ختم امام صاحب رمضان میں کرتے تھے. تو یہاں کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے, لیکن حرم میں ایسی کوئی اوقات میں برکت ہے کہ نمازوں کے, طواف کے, کھانے پینے کے, آرام کے اوقات کے علاوہ آرام سے دن کو قرآن مجید کا ختم ہو جاتا ہے, کہ وہاں اپنی ایک فضا ہے, نورانیت ہے, کوئی نہ کسی کا فون ہے, نہ کسی سے ملنا ہے, نہ کچھ ہے, 10 انسان نے ملنا ہے تو بیت اللہ سے ملنا ہے اللہ سے ملنا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے تو ختم جو ہے ہو جاتا ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی عصر کے بعد ان کا معمول تھا تھوڑا مشق کرنے کا کہ حالات کیا خبر کہ انسان پر ایسے آ جائیں کہ جہاد کرنا پڑ جائے تو عصر سے مغرب تک چلتے تھے اور عصر سے لے کر مغرب سے پہلے قرآن مجید کا ختم بھی ہو جاتا اب اللہ کے نیک بندوں کے اوقات میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کے اوقات میں اس طرح برکت نہیں ہوتی حضرت تھانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ وقت کی مثال وہ ایک ربر کی ہے کہ جیسے سکڑی ہوئی اور جیسے کوئی کھینچتا رہتا ہے تو وہ کھینچتی رہتی ہے جب کوئی شخص اپنے اوقات کو حکمت کے ساتھ اور ٹائم ٹیبل کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو ان اوقات میں برکت ہوتی ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد چونکہ سنت بھی یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا چاہیے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے کہ عشاء کے بعد قصہ گوئی منع ہے کہ اس کا خامخواہ اثر پڑے گا کہ صبح پھر جلدی نہیں اٹھ سکے گا عشاء کے بعد جلدی سونا یہ سنت ہے اور آپ تجربہ کریں کہ صبح کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں خود بخود نیند پوری ہو جائے گی ایک تو عشاء کے بعد فوراً سوئے گا اور مغرب کے بعد کھانا کھائے گا ہمارے ہاں تو کھانے کا ہی معمول رات کو 10-11 بجے ہوتا ہے پھر اس نے کب جا کے ہضم ہونا ہے اور نیند کی جوانی اس وقت ہوتی ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے یہ ہمارے پیچھے سے ترتیب غلط ہے نا مغرب کے بعد کھانا ہو یا تھوڑا پہلے یا فوراً مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد سو جائے تو صبح تہجد کے وقت خود بخود جاگ آئے گی اچھا اب نماز صبح کی نماز سے پہلے تلاوت ہو جائے گی تہجد ہو جائے گی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے گا تو لازمی ذکر اذکار جو ایک انسان کے معمولات ہیں وہ ایک ضروری معمولات ہے روحانیت کی حیات کے لیے اخروی عزت کے لیے یہ امور انسان کے روزمرہ معمول میں ہوں تو پھر فائدہ ہے دیکھو نا ہم دنیاوی عزت کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں کہ ان چند دن جو یہ زندگی ہے یہ ذرا عزت کے ساتھ گزر جائے رہنا عزت کا ہو سواری عزت کی ہو وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے ایک نہ ختم ہونے والی بھی زندگی ہے جو ہمارا ایمان ہے مسلمان تو باہریہ نہیں ہے نا مسلمان کا تو حشر پر حساب پر میزان پر قبر پر آخرت پر جنت دوزخ پر ایمان ہے اور ایک وہ لامتناہی زندگی ہے تو اس زندگی کو بھی عزت کے ساتھ گزارنا چاہیے اس کی عزت روح کی حیات کے ساتھ متعلق ہے اور روح کی حیات آسمانی علوم کے ساتھ متعلق ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ اس کے مطابق زندگی بنانے کے ساتھ متعلق ہے تو جب انسان رات کو جلدی سوتا ہے صبح خود بخود جلدی جاگ آئے گی اور اس میں نماز سے پہلے تلاوت ہو جائے گی تہجد ہو جائے گی اور نماز کے بعد بھی جلدی نیند نہیں آئے گی نیند اس کی پوری ہے تو اس رات تک یہ اپنے لازمی ذکر اذکار کر سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ ذکر اذکار کرنے والا شخص یہ زندہ ہے اور جو ذکر اذکار کرنے والا شخص نہیں وہ مردہ ہے ویسے چلتا پھرتا رہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے عمدہ ذکر وہ اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت ہے ایک اس میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو ایک ایمانی حالات و احوال اور کیفیات ہیں نا وہ زندہ رہتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے نمبر دو قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے انسان کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہم کلامی ہو رہی ہے دیکھو نا کہیں اللہ پاک مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کرو تو یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مخاطب کر رہا ہے نا اپنے مکلفین کو اللہ کے ساتھ ایک ربط ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تیسرا فائدہ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مستجاب الدعوات جتنی چیزیں اور ہیں سب سے زیادہ مستجاب الدعوات وہ گھڑی اور وہ لمحہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہے تو جیسے انسان قرآن مجید کا ہر روز معمول بنائے تلاوت کا اور اس کے بعد دعا کرے ایک یہ تیسری بات ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ہر روز کی نیکی ہے نا ہر روز کا مجاہدہ ہے اور ہر روز دل پر نورانیت کا اثر ہوتا رہے گا تعمیر ہوتی رہے گی نورانیت کی ہر روز اور یہ جو آہستہ آہستہ تدریجاً تعمیر ہوتی ہے نا اس کا زوال جلدی نہیں ہوتا. جو عروج جلدی ہوتا ہے اس کا زوال جلدی ہوتا ہے, جس کا عروج تدریجاً ہوتا ہے نا اس کا مقام پکا ہوتا ہے, وہ گھس جاتا ہے وہ تقویٰ اور نور اور وہ صلاحیت اور کیفیت پرہیزگاری کی. تو بات ہو رہی تھی میں یشاق رسول من بعد ما تبین له الہدا, جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہے, یا مسلمانوں کے راستے کی مخالفت کرتا ہے. یہاں دو باتیں ناراضگی کی ہو گئی, رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مسلمان ایک راستے پر ہیں اس راستے سے یہ نہیں جا رہا, کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے. اور ہم میں سے ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کون سے پروگرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہیں. تو یہی مخالفت ہوتی ہے نا, ایک مخالفت تو نہ ماننا ہے وہ تو کفر ہے, ایک مخالفت یوں ہے کہ سمجھتے ہیں مانتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ گناہ ہے. تو اگر دونوں باتیں جمع ہیں تو بہت بڑا گناہگار ہے کہ مسلمانوں کے اجماعی راستے سے بھی دور جا رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی نہیں ہے, یا سنت کی پیروی تو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت جس طرف ہے اس طرف یہ نہیں جا رہا. تو حدیث میں آتا ہے منشا زشو زفنار, جو الگ الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا کہ ہدایت جب واضح ہو جائے رسول کی مخالفت نہ ہو, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کا جو ایک اجتماعی راستہ ہے اس کے مخالفت نہ ہو, کوئی ایسا پروگرام جو ایک اسلامی حکم کا ہے یہ اس سے الگ تھلگ ترتیب کر رہا ہے جو اجتماعیت کے خلاف ہے. کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ نماز کی کیا ضرورت ہے جی, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین ہونا چاہیے. تو یہ ایک اجماع کے بات خلاف ہو رہی ہے کہ اسلامی شعار کی بات نہیں, قرآن و حدیث نے اس کا حکم دیا, تمام امت کا اس کے اوپر اجماع ہے. بعض گروہوں نے یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ اس زمانے کی ضرورت تھی, وہاں کچھ لوگ غریب تھے بدو لوگ تھے اس طرح تھے, تو پھر اب تو زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے, اب ایسی پوری دنیا کو بھی خیال کر رہی ہے. تو یہ اسلامی اجتماعیت کے خلاف پالیسی ہے جو منشا زشو زفنار اگر انکار کر رہا ہے تو کفر کر رہا ہے وہ. ایسی بعض بے عقل لوگ کہ یہ حج کی کیا ضرورت ہے, حج میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر اتنا پھر کیا کرنا ہوتا ہے, تو ایک کا دفعہ کر لیا تو کیا ضرورت ہے, غریبوں کا خیال کرنا چاہیے, یہ حج تو میں کوئی اتنا لازمی چیز نہیں سمجھتا ہوں, بہت ایسے بھی وقوف بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک اجماع امت کے خلاف بات ہے اور اس پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. تو یہ منشا زشو زفنار ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مثالیں ہیں, میں اگر ایک ایک مثال دے دوں گا نا تو پھر بہت سارے ساتھیوں کی دل شکنی بھی ہو جائے گی. اس میں ایک جامع اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرمان اور سنت کے کن کن باتوں میں آپ کے تابع ہیں ہم, اور کون سی باتوں میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے. تو یہ تو یہی مخالفت رسول ہے. اور انشاءاللہ جب یہ سنجیدگی کے ساتھ خود بیٹھ کر سوچے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا اور وہ ہمارے لیے کہا ہے, ہمارے لیے ذمہ ہے, واجب الاتباع ہے, پیروی لازم ہے, اور ہم مخالفت کر رہے تھے زمرے میں آ رہے ہیں, اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے نمون میں ہے, اس میں اگر یہ منحرف ہو رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے. فرمایا نولی ما تولا, ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم نے ایک رسول